Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, Allah-u Teala'nın rahmeti, selamı, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Mübarek Ramazan ayına girdik, oruç tutuyoruz. Allah bu güzel ayın her türlü manevi ikramatına cümlenizi sevdiklerinizle beraber erdirsin. Sebebi mağfiret eylesin. Sebebi duhulü cennet eylesin. Cennete girmeye vesile olsun bu Ramazan'daki ibadetleriniz. Nice nice nice Ramazanlara da sağlıkla, afiyetle, dostlarla, sevgililerle erişmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Oruç çok güzel bir ibadet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Nese'yi'nin, Ahmed bin Hanbel'in, Tahavi'nin rahmetullahi aleyhi ecmain. Çok kıymetli hadis alimleri bunlar. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet ettikleri, kaydettikleri bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Men sâme yevmen fî sebîlillah. Fâ'adallâhu beynehu ve beynen nâri bizâlikel yevm seb'îne harifa." Kim Allah yolunda fî sebîlillah bir gün oruç tutarsa, Allah-u Teala Hazretleri bugün hürmetine, bugünün sevabı, mükafatı olarak, bugüne karşılık olarak onunla cehennemin arasını 70 mevsim, 70 efendim bahar uzaklığı kadar, harif efendim ilkbahar demek efendim, ama yani bir bahardan bir bahara bir sene olduğu için 70 sene denmek isteniyor burada. 70 bahar demek, yani 70 sene. 70 sene uzaklığa kadar uzaklaştırır cehennemle arasını, yani cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Sonra geçmiş günahları affolur diye geçtiğimiz haftaki hadisi şerifte okuduğumu hatırlıyorum. Sonra başka rivayetler var. İbn-i Asakir Cabir radıyallahu anh'tan rivayet etmiş ki: "Men sâme yevmen fî sebîlillâhi azze ve celle. Ceâlallahu beynehu ve beynen nâr seb'a hanâdıka küllü handakın kemâ beyne seb'i semâvâtin ve seb'i aradîn." Burada da aynı noktaya geliyor bilgiler. Teyit ediyor hadis-i şerifler birbirlerini. Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah yolunda fî sebîlillâh bir gün oruç tutarsa, Allah onunla cehennemin arasına 7 tane hendek efendim koyar. Yani uzaklaştırır. Büyük mani hendekler, biliyorsunuz. Düşman gelmesin diye Peygamber Efendimiz hendek kazdırdı. Savunmayı öyle yaptı. Böyle korunmak için. 70 tane hendek yaratır Cenab-ı Hak. Her hendeğin arası efendim, her bir hendek 7 semavat, 7 kat gök ve 7 kat yer gibi o kadar geniş. Yani bu güzel ay efendim günahlardan kurtulmaya, cehennemden kurtulmaya, uzaklaşmaya, cennete yaklaşmaya, efendim iyi kul olmaya vesile olmuş oluyor. Efendim yalnız tabii burada önemli olan, çok önemli olan, ilk günden beri söylediğim, her vesile ile geçtiğimiz yıllarda da hatırlattığım bir husus var. Yapılan şeyin güzel olması lazım. Çürük çarık olmaması lazım. Eksik gerik olmaması lazım. Tam olması lazım. Mükemmel olması lazım. Zaten Müslümanın her işinin mükemmel olması gerekiyor. Hüsn ile olması gerekiyor. Hüsn ne demek? Güzellik. Yani güzel olması gerekiyor. İbadetin güzel olması gerekiyor. Efendim kulluğun güzel olması gerekiyor. Efendim mesleğin güzel olması gerekiyor. Mesleğindeki ortaya koyduğu eserin güzel bir eser olması gerekiyor. Yaptığı her işin efendim güzel olması gerekiyor. Buna ne diyoruz? İhsan. Yani güzel yapmak, hüsnünü yapmak. İhsan da hüsn maslarından çıkmış, ifal babından. Şimdi Ramazan'ın tutulması o sevapları kazandırıyor, ama ne şartlarla? Ebu Said el-Hudri Hazretleri'nden radıyallahu anh, sahabeden bu zat-ı muhterem, efendim İbn Abdülber, İbn Hibban, Hulvani, Beyhaki gibi alimlerin, Ahmed İbn Hanbel gibi alimlerin rivayet ettiği bir başka hadis-i şeriften bunun biraz daha teferruatını öğreniyoruz. Onu okuyayım, anlatayım. Men sâme Ramazan fe arafa hududehu ve yetehaffazu mimma yenbeği en yetehaffaza minhu küffire ma kablehu. Kim Ramazan'ı oruçlu olarak geçirir, orucunu tutarsa. Ama fe arafa hududehu, hadlerini bilirse. Yani hudut, hadler demek, sınırlar. Yani bir işin nasıl yapılacağını belirleyen çizgiler var, sınırlar var. Onun aşılmaması lazım. O aşıldığı zaman efendim haddi tecavüz etti demek. Yani olmayacak bir iş yaptı, taşkınlık yaptı, efendim bozdu demek. Efendim orucun çizgilerini, sınırlarını yani hududunu bilip onları çiğnememek, onların ötesine geçmemek. Efendim ve yetehaffazu ve kendisini korumak, mimma yenbeği en yutehaffaza minhu, nelerden korunulması gerekiyorsa onlardan kendisini korumak. Efendim şimdi burada tabi men sâme Ramazan ve arafa hududehu diyor. Efendim sonra yetehaffazu denmiş. Herhalde burada ye var ama tehaffaza mazi olsa efendim daha uygun olur. Herhalde mimma yenbeği en yutehaffaza minhu, ikinci yutehaffazaya bakarak belki hattat efendim bir kalem hatası yapmış olabilir. Yani sakınılması gereken her sakıncadan, çekinceden, günahtan, haramdan, haddi aşma, tecavüz, azgınlık, taşkınlıktan efendim korunursa, kendisini korursa, o durumlara, o hatalara düşmezse, bu Ramazan orucunu tutan kimse, sınırları iyi bilip de sakınması gereken şeylerden güzel sakınırsa, o zaman geçmiş günahları affolur. Demek ki orucun güzel tutulması isteniyor, tarif ediliyor. Peygamber Efendimiz öyle bildiriyor. O bakımdan efendim orucun sınırlarını, çizgilerini, efendim şartlarını, oruçluyken nelerden sakınılması gerektiğini bütün kardeşlerimizin çok iyi bir şekilde öğrenmesi lazım. Zaten herhangi bir işi yaparken kardeşlerimizin yapacakları iş hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Diyelim ki bir ticaret yapacak. Diyelim ki bir mal alıp satacak. Diyelim ki bir yere seyahat edecek. Önceden oraları hakkında, o iş hakkında bilgi edinmek, bilgili olmak iyidir. Hatta öğrencilerin derse başlamadan önce hocadan o gün hangi konuyu anlatacağını öğrenerek o konuyu hazırlanarak okula gitmesi uygun olur. O zaman az çok bildiği bir konuyu anlatmış olacak hocası, öğretmeni, öğreticisi, muallimi ve o zaman daha iyi aklına girecektir ve efendim anlamadığı yerlere sorma imkanı olacak. O bakımdan daima bir usul olarak, önemli bir usul olarak yapacağı iş hakkında kardeşlerimin önceden araştırma yapmasını, kitap karıştırmasını, inceleme yapmasını tavsiye ederim. Ramazan'a geliyoruz, tamam. O zaman Ramazan orucu nasıl tutulur diye bütün ilmihal kitaplarındaki Ramazan bahsini okumalı. Efendim, bütün hadis kitaplarındaki Ramazan'la ilgili hadisleri okumalı. Kur'an-ı Kerim'deki oruçla ilgili efendim ayetleri bilmeli. Ona göre ayağının denk almalı. Hacca gidecek. İşte şimdi Ramazan bittikten sonra 2 ay 10 gün sonra Kurban Bayramı gelir Ramazan Bayramı'ndan sonra. Şimdiden bence tavsiye ederim efendim hacca gidecek kardeşlerim hac kitaplarını okumalı, haccın adabını öğrenmeli. İmam Gazali gibi böyle ibadetlerin efendim Allah tarafından kabul edilmesi için ne gibi şartlar, manevi şartlar gerekli, gönül şartları neler gerekli, bunları yazan kitaplardan okuması, iyice hazmetmesi, yaptığı işi bilerek yapması uygun olur. Biz de acizane ilk evlendiğimiz zaman hemen bir efendim çocuk nasıl bakılır, nasıl büyütülür diye ilgili kitapları almıştık, tekrar tekrar okumuştuk. Daha çoluk çocuk sahibi olmadan efendim bakımı hakkında bilgi sahibi olalım da sonradan bir efendim yanlışlık yapmayalım. Bazı tecrübesiz anneler, babalar çocuklarına iyi bakamıyorlar. Efendim ölümüne sebep oluyorlar. Mesela hatırlıyorum, efendim bizim bir hoca kardeşimiz kendi memleketinden bir olmuş hadise nakletmişti bana. Efendim çocuğunu getirmiş doktora anne, efendim ama çocuğun derisi kaplumbağa derisi gibi olmuş. Yani örsümüş, öyle çektiği zaman öyle kalıyor. Yani içinde su kalmamış, çocuğun bütün suyu gitmiş. Çünkü ishal giymiş çocuk. Tam son kerteye, son raddeye geldiği zaman doktora gitmişler. Demiş ki hanım ya, annesine doktor, tabip. Demiş hanım ya, sen bu çocuğun hiç demiş ağzına su vermedin mi? Yani ishalde en mühim şey su kaybı oluyor tabii. Su kaybı olunca da suyun telafi edilmesi, tedarik edilmesi lazım. Bol bol su verseydi efendim böyle olmayacaktı. Çocuk kurtulamamış maalesef. Annenin bilgisizliğinden ishal olunca çocuğa su verilmesi gerekir. İshal önemlidir. Bazıları önemsemiyor bazı hastalıkları. İyice yatağa esir duruma düşmeden veyahut yürüyemeyecek hale gelmeden veya at diye düşüp bayılıp sedyelik olmadan doktora gitmiyor. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Ben bizim camimizde bilmiyorum kardeşlerimiz hala devam ettiriyorlar mı, bir oda rica etmiştim. Doktor kardeşlerimizden, tabip kardeşlerimizden nöbetleşe oraya gelsinler. Efendim Allah rızası için isteyenleri, fakirleri, cemaatimizi, ihvanımızı muayene etsinler ve sağlıklıyken muayene etsinler. Yani hastayken değil. Sağlıklı bir insana gel bakayım, seni bir muayene edeyim. Bir ölçeyim. Kanının basıncı nasıl? Kalbin nasıl? Efendim şekerin yüksek mi? Efendim bir şikayetin var mı? Çünkü bazı insan kendisini sağlıklı sanıyor da aslında hasta oluyor, bilmiyor. İş işten geçmiş oluyor. Rahmetli Mustafa kardeşimiz de nur içinde yatsın, cümle ihvanımıza bu vesileyle bu mübarek Ramazan'da Cenab-ı Mevla'dan, Rabbül Alemin Erhamur Rahim'in Mevlamızdan efendim rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar. Kabirleri nur dolsun, ruhları şad olsun. Doktora gittiği zaman tabii gençti, delikanlıydı, ateşliydi, efendim hareketliydi. Kendisini sağlam sanıyordu ama vücudu gitmiş. Yani artık tamir yükü çekemeyecek hale gelmiş. Doktor demiş ki kardeşim ya, sen dağ başında mı yaşadın? Hiç doktor, hastane olmayan bir diyarda mı yaşadın? Hiç kendini muayene ettirmedin mi demiş. Halbuki yani dikkat etseydi tedavi edilmeyecek hastalık yok. Her hastalığı Cenab-ı Hak indirmiş, devasını da indirmiş. Yani efendim dikkat etmek lazım. Şartlarına riayet etmek gerekir deyince şartlarını önceden bilmek lazım. Yani yapacağı şey hakkında önceden bilgi sahibi olmak lazım. Beni Güney Afrika'ya çağırmışlardı. Seneler önce fakültedeyken işte gelsin bize İngilizce vaaz ver. Hemen ben aldım Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, efendim ansiklopedilerden okudum. Neresiymiş, neyin nesiymiş, ne kadar Müslüman varmış diye. Ama hayret ettim. Baktım hiç Güney Afrika'da Müslüman göstermiyor ansiklopediler. Müslüman var diye göstermiyor. Şu kadar bilmem puta tapıcığı var, bu kadar efendim şu dinden var, bu kadar şu dinden var diye azınlıkları, çoğunlukları söylüyor. Ama Müslümanın sayısını es geçmiş. Es geçmek musiki tarihi, yani susmuş, bir şey söylememiş, nota olmayan yere efendim es koyuyorlar. Efendim sükut manasına da geliyor Türkçe'de. Efendim İngilizce'de de silent, sessiz olmak demek. Herhalde denk düşmüş birbirine. Efendim halbuki Güney Afrika'da bir hayli Müslüman var, dernekleri var, neşriyatları var. Çok güzel, kıymetli eserler neşir ediyorlar. İşte o vesileyle efendim ansiklopedi şey yapınca bir şey daha öğrendim. Bize bu ansiklopediler doğru bilgileri, tam bilgileri vermeyebiliyorlar tercüme olduğu için. Kendi işimizi kendimiz görsek, araştırmaları kendimiz yapsak efendim neler bulacağız, neler bileceğiz. Eğer böyle araştırma yapan insanlar olsak, dünyada ne kadar elimizde efendim fırsatlar olduğunu göreceğiz. Ben şimdi yurt dışında böyle bunları gören bir insan olarak yerimde duramıyorum yani. O kadar fırsat, o kadar imkan var ama kardeşlerimiz böyle kapanmışlar içlerine. Sözleri de dinlemiyorlar. Efendim tavsiyeleri de tutmuyorlar. Gösterilen işaretlere de efendim koşmuyorlar. Halbuki ateşli, hareketli, faal, cevval olmak lazım. Enes radıyallahu anh'ten Deylemi Hazretleri ve Hakim Müstedrek'inde neşretmiş, kaydetmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Erba'un men feale hünne kaviye ala siyamihi en yekune evvelu fıtrihi ala ma'in ve la yeda'us sahur ve la yeda'ul kâile ve en yeşümme şey'en min tîbe. Bu hadis-i şerif yine hadis konusuyla ilgili, affedersiniz, bu hadis-i şerif yine oruç konusuyla ilgili, oruç tutmakla ilgili Peygamber Efendimiz'in bazı tavsiyelerini bize bildiriyor. Nedir bu tavsiyeleri? Anlayacağız. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, erbaun, dört şey vardır. Men faale hünne, bu dört şeyi kim yaparsa, kaviye ala siyamihi, orucuna güç yetirir, kuvvetli olur, yapmaya muktedir olur, orucunu sağlam tutabilir, dinç olabilir. Tabii şimdi Türkiye'de kış mevsimi olduğu için geceler kısa olduğundan mesele yok ama burada şimdi 30 derece sıcaklık var. Efendim daha kuzeyde yani güney yarımkürede olduğumuz için daha ekvatora yakın yerlerde daha büyük sıcaklar var. Efendim daha güneyde de bazen konumu dolayısıyla daha sıcak yerler oluyor. Geçen gün 42 rakamını gördüm, şaşırdım. Efendim, ilginç bir ülke burası. Böyle bazen fırtınalar oluyor. Geçen gün olmuş işte buradan 2000 kilometre kadar uzakta bir kasırga evleri efendim çatılarını uçurmuş, yere sermiş, duvarları yıkmış. En çok hayretimi çeken otobüsü kamyonu devirmiş. Yani yandan eserek kamyonu devirecek kadar rüzgar. Evet. Şimdi tabi sıcakta oruca tahammül daha zordur. Arabistan'da daha zordur. Efendim çok sıcaklarda yaz günlerinde daha zordur. O zaman tabi oruca karşı kuvvetli olmak için vücudu dinç tutup orucu tutabilmek için dermanım yok tutamıyorum dememek için bu tavsiyeler önemli. Tabi bu tavsiyeler cihan şumul evrensel tavsiyeler olduğu için her zaman için söylenebilir. Evet Türkiye'de kış ama Avustralya'da, Afrika'da yaz. Yani ekvatora yakın yerler sıcak yerine göre efendim zaten bu konuşmalarımızı da elhamdülillah dünyanın her yerinden kardeşlerimiz sesimizle dinliyorlar. Bir de görüntü olsa görüntüyü de inşallah seyredecekler. Dört şey vardır ki buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kim bu dört şeyi yaparsa orucuna kuvvet kazanır. Yani bayılmaz. Efendim halsizleşmez. Orucunu sağlam sağlam, kuvvetli kuvvetli tutar. Bir, en yekune evvele fıtrihi alama. En yekune evvelu fıtrihi alama. İlk orucunu bozması su ile olursa. Tabi zemzem varsa zemzemle içmek daha güzel. Efendim zemzem yoksa hurma o da güzel. Suud'da Ömre'ye falan gitmiş olanlar böyle zemzemle hurmayla açıyorlar. Ama sair kimseler efendim suyla orucunu açarsa bu orucuna kuvvet kazandırır. Yalnız bir şeyi ben kendim tecrübeme dayanarak size hatırlatmak isterim. Su soğuk olmayacak. Yani hararet bastı deyip buzdolabından suyu alıp bir bardak suyu midenize indirirseniz biraz sonra hasta olursunuz. Yatağa bile düşersiniz, boğazınız şişer, sesiniz kısılır. Suud'da bile olsanız, yani Arabistan'da bile olsanız böyle olabilir. Su soğuk olmayacak. Hele boş mideye, aç karnına soğuk su olmayacak. Aksine sıcakta ısınmış, efendim, ılık bir su olacak ki, efendim, soğutulmamış bir su olacak ki mideye dokunmasın. Ve la yeda'us sahur. Sahuru terk etmeyecek oruçlu. Şimdi umumiyetle efendim gecesi kısa olan yerlerde kardeşlerimiz diyorlar ki sahura kalkmayayım işte akşamdan bitti. Efendim şey yaparım dayanırım. Bu doğru değil çünkü sahura kalkmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Sahurda bereket vardır diyor. Hayır var, bereket var, manevi fayda var, sevap var. Sahura kalktığı zaman teheccüd namazını kılacak. O vakitlerde uyanık olmak, dua etmek çok sevap. Onun için sahurun önemli bir iş olduğunu unutmamak lazım. Sahur bizim ile başka milletlerin oruçları arasında önemli bir farklılıktır. Biz sahura kalkarız. Gecenin o vaktinde kalkmak da nefsi islahın bir yoludur. Efendim oruçla nefs islah oluyor, irade terbiye oluyor. Bir de hadi bakalım o vakitte kalk da öyle de uyku bakımından da efendim terbiye olsun nefsin diye düşünmeli. Yani orucun kuvvetli, iyi tutulması için sahura da kalkmak lazım. Tabii öyle olunca biraz sahurda bir şeyler yenildiği için elbette herkes kabul ediyor, edebilir, yani anlayabilir. Doğru. Efendimizin sözlerinin doğruluğunu tasdik eder. Efendim, sahuru da terk etmemek. En la yeda'a sahur ve la yeda'u sahur. Sahuru terk etmeyecek. Bu tabii en başında geçti. En yeküne evvelu fıtrihi alama ve ella yeda'a manasına olduğunda ben üstünü okudum. Niye öyle o takdirce? Ve la yeda'ul kaile. Kaileyi de terk etmeyecek. Kaile ne demek? Kaf, elif, hemze, lam, te. Kaile. Kaile demek gündüz uykusu demek. Yani efendim öğleden önce veya öğle namazından sonra bir ara efendim oruçlu uyursa rahat eder. Şimdi bir Müslümanın günlük yaşantısını iyice bu arada söylememiz lazım. Müslüman bir kere sabah namazında sabah camide kılmaya dikkat eder gider. Daha iyi Müslüman sabah namazından önce sahurda kalkmış olur. Teheccüd namazı kılar. Demek ki gece daha bitmeden, sabah girmeden uyandı. Teheccüd namazını kıldı. Camiye gitti. Sabah namazını kıldı. İyi Müslüman olduğu için işrak vaktine kadar da bekledi. Efendim, sonra dükkanı işi gücü varsa oraya gitti. Şimdi öğle vakti olduğu zaman artık onun gününde bayağı bir faaliyet efendim olmuştur, kaç saat efendim çalışmış demek. Bir arada uyuyacak. Efendim ben memurum, tamam sen de dairende uyukla. Yani şöyle biraz masaya ayağını koy, arkaya sandalyene yaslan, gözlerini kapat. Yani şöyle 15-20 dakika hareketsiz, sessiz, gözün kapalı dur. Hele bir de uyku gelir de bir dalar çıkarsan çok faydalı. Bu gündüz uykusu hem sıhhat kazandırır insana hem de gece ibadetlerine kuvvet verir. Orucu da kolay tutar insan. Onun için kaile denilen, kaylule de deniliyor buna. Kaylule ve kaile de deniliyor. Bunu yapana kailun deniliyor. Ve hum kailun. Onlar gündüz uykudayken demek yani. Mesela ayet-i kerimede geçiyor. Efendim gündüz uykusunda bir ara uyuyacak. Memur da olsa, işçi de olsa, usta da olsa bir kenarda şöyle namazını kıldıktan sonra zaten Ramazan'da yemek olmadığı için başkalarının yemek vaktinde bu biraz uzanıverirse efendim çok iyi olur. 3. Ve en yeşümme, burada en gene geldi bakın. Ve en yeşümme şey en min tıyıp, güzel kokudan da bir şeyi efendim koklarsa, güzel koku koklarsa. Güzel koku da insanın ruhunu rahatlandırır, gönlünü açar ve güzel koku da Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Oruçlunun oruç tutmasına yardımcı olur. Onun için bu hususlara gün olduğu kadar siz de riayet etmeye çalışın. Orucunuzu neşe ile, neşat ile böyle tatlı tatlı, rahat rahat efendim dinç dinç tutarsınız. İbadetin böyle neşat ve dinçlik ile yapılması, şevkle yapılması iyi olur. Ve şeyde teravihte uyuklamazsınız. Efendim güzel olur. Bir de efendim bu güzel şeylerin yanında Bir de bazı tehlikelere karşı sizi uyarmak istediğim için sonuncu hadisi şerifi efendim yapılmaması gereken işlere dair olan bir hadisten seçtim. Deylemi Müsned-ül Firdevs kitabında Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Hamsun yuftırnes saim ve yenkutunnel vudu el kezibu vel gıybetu vel nemimetu vel nazaru bis şehveti vel yeminül kazibe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dikkat etmemiz gereken hadisi şerifinde buyuruyor ki 5 şey vardır. Yuftırnes saim, orucun oruçlunun orucunu sanki iftar etmiş gibi, bir şey yemiş gibi bozar, sevabını kaçırır yani. Yemek yemese bile, su içmese bile bunları yaptı mı efendim sanki orucu iftar etmiş, bir kenarda bir şey atıştır vermiş gibi, "Aa sen oruçluydun, niye yedin?" efendim böyle orucunu bozar. Yani bozardan maksat bozmuş gibi sevabını kaçırtır. Neden bozmuş gibi sevabını kaçırtır diyorum da doğrudan doğruya yuftırna sahip oruçluya iftar etmiş gibi olur, ettirmiş gibi olur diye tercüme etmiyorum. Çünkü bir insan günahlı bazı şeyleri yapmış olsa bile oruçluyken gene akşam vaktine kadar bekleyecek. Yani benim artık orucum sevabı kalmadı, bozuldu diye orucunu efendim bozduğunu düşünerek bir şeyler atıştırırsa o zaman 60 gün ceza yer. 61'i efendim hak eder. Onun için o da önemli. Bir şey daha hatırlatayım. Yanlışlıkla bilmeden, unutarak bir su içmiş, yemek yemiş, sonra da "Aa ben oruçluydum" diye sonradan aklına gelmişse bir insan orucu bozulmaz. Ama orucun bozuldu diye ondan sonra bilerek yerse o zaman 60 gün kaza, bir de kendisi 61'i tutması gerekir. Bunlar işte incelikler. Bunları okuyup efendim ilmihal kitaplarından bu durumlara düşmemeye dikkat etmek lazım. Yani bu 5 şey orucun sevabını alır götürür. Hayır bırakmaz. Başka ve yenkut nel vudu. Abdesti de bozar. Yani abdestinde sevabı kalmaz. Adam abdestliydi ama sanki abdestli değilmiş gibi, sanki abdestini bozmuş gibi olur. Çok ilginç. Onda da hayır bırakmaz. Oruçta da hayır bırakmaz. Abdestte de hayır bırakmaz. Neymiş bu şeyler? Çok tabii korkunç. Oruçlu yalan söylüyorsa orucun da sevabı gider. Abdestinin de bereketi gider. Orucun da bereketi gider. Abdestinin de bereketi gider. Oruçlu ama senin orucun işte öyle oruç. Abdestli. Evet abdestli ama sanki bozmuş gibi. İyi bir şey değil. Yalan söylemeyecek. Müslüman dürüst olacak. Tabi biliyorsunuz 3 yerde yalan söyleniyor. Harpte. Efendim. 2 kişinin arasını barıştırmak için ıslah etmekte. Ve bir de karı kocanın efendim birbirlerini ne karşı gönlünü almak için efendim söylediği sözler. Sen aslansın, bir tanesin efendim vesaire. Yani bir tane değil ama bir tane denilir. İşte ay gibisin, güneş gibisin. Neyse yani bunları yani acaba yalan mı söylüyorum, dobra dobra mı söyleyeyim, sen çirkinsin mi diyeyim, nasılsın kör kadın mı diyeyim. Hayır. Öyle şey yok. Yani orada gönül almak uygun olduğundan, gönül yıkmamak esas olduğundan orada caiz oluyor. Başka yerde Müslüman yalan söylemez. Harpte de caiz oluyor. Tabii düşmana sır mı verecek? Efendim iki kişinin arasını düzeltmekte de şey oluyor. Başka yerde yalan çok fena. İşte görüyorsunuz oruçlunun orucunun sevabını, hayrını, bereketini alıp getiriyor, mahvediyor. Abdestinin bereketini götürüyor. Tabii o abdestiyle kıldığı namazda sanki abdestsiz gibi bir şey kazanamaz. Neden? Çünkü yalan söyledi. Bu bir. Yalan bir. İkincisi vel gıybeti. Gıybet etmek de orucun sevabını, bereketini, abdestinin faziletini, bereketini götürür bu da. Gıybet nedir? bir Müslümanın, bir kimsenin arkasından bir ayıbını, kusurunu ortaya atıp, sohbet mevzu yapıp, konuşmak, söylemek. İşte o Ahmet var ya, işte onu ya kardeşim işte geçen gün bir de baktım ki çarşıda şöyle yapıyordu ya, tüh vah vesaire. İyi, tamam, doğru, yalan söylemiyorsun öyle ama ne diye bir kardeşinin ayıbını, sohbetinin konusu yapıyorsun? Niye aleyhine konuşuyorsun? Sen ilk önce ona gittin mi? Kardeşim ben seni şöyle gördüm. Böyle yapman doğru değil. Ben seni İslam namına ikaz ediyorum. Kimseye bir şey söylemedim. Söylemem ama senin bu yaptığın da ayıptır dedim mi? Demedin. Arkasından böyle bir gıybet yapıyorsun. Yani aleyhde arkasından dedikodu. Bu da çok günah. Sevapları kaçırıyor. Bereketleri izale ediyor. Ve nemimetü. Nemime de nemmamlık demek, kovuculuk diye tercüme edilirdi. Çok eski kitaplarda kovuculuğu da şimdi kimse bilmez. Yani ne demek? Nemmamlık, nemime. Efendim, birisinin lafını, sana söylediği sözünü, sırrını gidip ötekisine nakletmek. Arada Ahmet sana şöyle dedi, Hasan sana şöyle dedi, benden duymamış ol ama işte senden duyuyorum, ne demek benden duymamış ol. İşte böyle onun aleyhinde söylediği, valla o seni hiç sevmiyor, efendim senin aleyhinde şöyle dedi, bırak o efendim bilmem neyi dedi, vesaire vesaire. Eyvah, şimdi bu adam ona kızacak, gidecek belki kavga edecek, sen onun sözünü buraya getirdin, taşıdın diye. Bu doğru değil, laf taşımak doğru değil. Buna nemime deniliyor, bu da çok büyük, efendim zararlı bir şey. Üç etti, yalan, gıybet, efendim kovuculuk, yani laf taşıyıcılık. Gıybet, aleyhde arkadan konuşma, yalan söylemek, arkadan konuşma, birisinin lafını ötekisine, sırrını ötekisine taşımak. Söylenmesini istemediği şeyi. Ve nazarı bir şehveti, şehvet ile bakmak. Şehvet ile bakmak da orucun faziletini, bereketini yok eder, tüketir, bitirir, kül eder, yakar, savurur gider. Efendim, abdestinde tadını, bereketini bırakmaz. Ben nazaru bir şehveti, şehvet ile bakmak. Niye böyle bir bakışa bu kadar büyük ceza geliyor İslam'da? Çünkü İslam kötülükleri oluşturmadan engellemeye çalışır. Oluştuktan sonra efendim düzeltmesi zor olduğundan oluşturmamayı esas alır. Onun için başkasına, namehreme bakmamayı esas koymuştur. Örtünmeyi esas koymuştur, efendim emretmiştir. Örtünecek ki efendim karşı tarafa baktırmayacak kendisine. Efendim ihtilatı men etmiştir, yani hanımlar ayrı, beyler ayrı, haremlik, selamlık, efendim kız mektebi, erkek mektebi, kadınlar kısmı, erkekler kısmı camide, hanımlar arkada, erkekler önde. Yani bu esası koymuştur. Şimdi bugün bazıları bu esaslara kızıyor. Sen Allah'ın emrine mi kızıyorsun? Ahkamına mı kızıyorsun? Maalesef. Maalesef ne yaptığının farkında değil. Bunların hepsi daha büyük kötülükleri önceden engellemek için. İslam'da efendim kendisine helal olmayan, mahremi olmayan kimseye bakmak yoktur. Evlenince pekala ama evlenmeyince hayır. İslam böyle. Tabii ben şimdi yine buralardan bakıyorum. Buraların anlayışı, örfü, adeti çok farklı. Çok farklı. Bizden fevkalade farklı. Hangisi daha güzel hocam? Bizimki güzel. Allah'ın tavsiye ettiği, Resulullah'ın tavsiye ettiği, İslam'ın öğrettiği güzel. Çünkü burada çok feci şeyler oluyor. Hatta cinsel hürriyetin en yaygın, en büyük, en çok miktarda verildiği İsveç'te. Duymuştum ki yetkili kimselerden, polis yetkililerinden açıklanmış ki efendim en çok cinsel suçlar, cinayetler orada işleniyor. Hani serbest bırakılınca efendim doyum olurdu, yalan. Öyle olmuyor. Azdırıyor, daha beter ediyor. Efendim yaraya tuz biber ekmek gibi oluyor. Cam parçası dökmek gibi oluyor. Onun için efendim İslam şeyi engelliyor. Bakışı engelliyor. Kendisi bakmayacak, bu bakmayacak. Öbür tarafa da örtünmeyi emrediyor. Örtünecek. Bir evin camından içeri bakmak, içine girmek, izinsiz girmek gibidir. Kapısından bakmak, izinsiz girmek gibidir. Gözler de zina eder. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına efendim bir sahabeden bir kişi geldi. Hazreti Osman radıyallahu anh ona dedi ki senin gözünde zina emareleri görüyorum. Zina izleri, belirtileri görüyorum dedi. Adamcağız sapsarı kesildi, sarsıldı, hayretler içinde kaldı ve şöyle dedi. Peygamberlik kesilmedi mi? Yani tabi Hazreti Osman radıyallahu anh aşere-i mübeşşereden keramet olarak Allah ona gösterdiği için biliyor. Yani evliya Allah'ın kerameti haktır. O da tabi bunu anlamadı. Dedi peygamberlik devam mı ediyor? Hayır. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberlik artık yok. Ama Allah'ın sevgili kullarına Allah'ın ikramı var. Keramatül evliyai hakkın. Evliya Allah'ın kerameti haktır. Şöyle karşımda efendim bu konuda yazılmış kalın kalın kitaplar var, ciddi eserler var, Kur'an'dan hadisler, misaller var. Onun için efendim o şaşırdı, dedi nereden bildin? Hakikaten dedi yani itiraf etti. Buraya gelirken, yolda giderken bir kapıyı açık gördüm. Açık kapıdan içeriye baktım. İçeride de bir kadın yıkanıyormuş, onu gördüm dedi. İşte bakmak, girmek gibi oluyor, günah oluyor. Gözünde de bir alamet beliriyor da işte evliya Allah onu, cennetteki insanlar onu görüp seziyorlar. O bakımdan bakmak doğru değil. Efendim bakılacak yerlerini açık bırakmak karşı taraf için doğru değil. Örtünmek esas. Efendim bana şimdi bir arkadaş Türkiye ile ilgili bilgiler göndermiş. Efendim anlatıyor durumları. Yok efendim başörtüsü eğer şöyle başının altından bizim eski usul bağlanırsa ona evetmiş de öyle bağlanmaz da şöyle bağlanırsa ona hayırmış. Böyle saçma şey olmaz. Yani sana ne? Herkesin efendim giyim tarzının inceliklerinden. Sana ne? Evet şöyle başını altından bağladığı zaman niye öyle örtünmüyor bazıları? Başka türlü örtünüyor. Çünkü bunu izah etmek lazım. Ben bizimkilerden biliyorum. Efendim yakınlarımdan biliyorum. O başörtü kayıyor zamanla. Üst taraftan kayıyor. Görünmemesi gereken saçlar görünüyor. Arkadan kayıyor. Bunun kaymaması için belli şekiller düşünülüp uygulanmış. Mısır'da başka türlü, Pakistan'da başka türlü, Malezya'dakiler başka türlü. Çok güzel şekiller uygulamışlar. Efendim bir şekilde işte turban bağlamak tarzında boynunu da kapatıyor vesaire. Nasıl örterse örter. O Allah'ın emrini yerine getiriyor. Başınızı açmayın, ziynetlerinizi yabancılara göstermeyin diye hanımlara emir olduğundan kapatıyor. Erkeklere de böyle emir. O da bakmayacak. Peki hocam kadınların bakışına yasak yok mu? Ona da yasak var. Yani kötü bakış, şehvetle bakış kadın içinde, erkek içinde yasak. Orucun bereketini, sevabını kaçırttırır. Abdestin bereketini götürür. 4. Beşincisi vel yeminül kazibetü. Yalan yere yemin de böyledir. Yani orucun bereketini götürür, abdestin hayrını, efendim bereketini götürür. Yalan yere yemin. Bu yalan yere yemin tabii bazen mahkemelerde oluyor. O çok fena. Birisinin hakkı o yalan yeminle çiğneniyor. Haksızlık yapılmış oluyor. Efendim adalet bozuluyor. Adalet işletilmemiş oluyor, tahrip edilmiş oluyor. Bu çok önemli. Bazen de günlük olaylarda oluyor. Kişi annesine yalan söylüyor, efendim eşine yalan söylüyor, arkadaşına yalan söylüyor, çocuğuna yalan söylüyor. Yani o kadar hayatın içine girmiş ki bu yalan konuşmak. Sabahtan akşama günlük konuşmaları şöyle bir efendim akşamüstü izlesek şeye çektikten sonra böyle sesini ve görüntüsünü izlesek ne kadar yalan konuştuğumuz günlük hayatımızın içine ne kadar yalanın girdiği anlaşılır. Nasıl olacak? Müslümanın konuşması doğru olacak, dürüst olacak, yalansız olacak, dobra dobra olacak. Ya hayır söyleyecek ya susacak ama yalan söylemeyecek. Hele yalan yere yemin etmeyecek. Hele, hele bir de şimdi alışmış insanlar efendim her şeye basıyor vallahi billahi diye yemini. Bu oyuncak mı? Yani ne diyor demiş oluyorsun sen? O yalan diye efendim yalan olarak karşı tarafı kandırmak için söylediğin söze vallahi deyince Allah'a yemin ediyorum ki yani Allah'ı ortak ediyorsun o yalanına. O şahit gösteriyorsun. Allah'ın hatırını, Allah saygısını efendim sömürüyorsun, istismar ediyorsun. Öyle şey olur mu? Kesinlikle olmaması lazım. Bu yalan yere yeminin de olmaması lazım. Bunlar muhtemelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinleyenler anlasın diye verdiği bariz misallerdir. Biz bunların arkasına vesaireyi ekleyebiliriz. Yani bu, bunlar ve bunun gibi kötü davranışlar ve huylar orucun sevabını götürebilir. Abdestin bereketini götürebilir. İnsan orucundan bir sevap kazanamaz. Abdestinden kıldığı namazdan bir ecir sevap kazanamaz. Halbuki usulüyle olsaydı neler kazanacaktı? Ne kadar mükafatlar alacaktı? Hadis-i şeriflerde ne kadar mükafatlar var? Hocam biz o hadis-i şeriflerdeki mükafatları duyuyoruz da bakıyoruz bize hiç verilmiyor galiba. Hiç emaresini görmüyoruz. Evet verilmiyor. Çünkü işte siz böyle yapıyorsunuz. Yani hatalı hareket ediyorsunuz. İbadetlerin kabul olması sebeplerini düşünmüyorsunuz. Kabul olmamasına sebep olacak işleri de bol bol yapıyorsunuz. Yalan yere yemin, efendim laf taşıma, gıybet, dedikodu, gözü efendim harama baktırmak, efendim harama dikmek vesaire vesaire vesaire. Efendim kötü şeyleri dinlemek, söylemek, işlemek, hayat böyle geçiyor. Sonunda çok büyük tabii zarar ve hüsran ve pişmanlık olur. Allah-u Teala Hazretleri şu güzel ayda şu zalim nefislerimizi hizaya getirmeyi, terbiye etmeyi, olgun kamil, tatlı, hayırlı, sevimli, güzel Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Akre FM dinleyicileri, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin Cuma sohbetini dinlediniz. Programın tekrarını bugün saat 20.20'den itibaren dinleyebilirsiniz. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor ve tekrar hayırlı cumalar diliyoruz. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki İza kâle İza emmennel imamu fe emminu. İmam önünüze geçip Fatiha'yı okuduğu zaman amin dedi mi siz de amin deyin. Çünkü kimin amin demesi fe innehu men vâfaka teminuhu teminel melaike hufire lehu ma tegaddeme min zembihi. Melekler de o zaman amin de kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları affolur. İza kâle ahadikum fissalâti amin. Sizden bir başka rivayet bu da. Efendim amin derse melekler de semada amin derler. tevafakat ihdâhuma el-ukhra, birisi ötekisine uygun düşerse, rast gelirse, gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi, geçmiş günahı bu amin diyenlerin affolur. Tabi bu aminlerin denk düşmesi, birbirine muvafakat etmesi, uyuşması ne demek? Yani fizzame, yani aynı zamana denk düşer, tam aynı zamanda söylenmiş olursa diyenler olmuş. Fil icabe, yani kabul bakımından meleklerin kabul edildiği gibi onunki de kabul olursa manasına gelir diyenler olmuş. Fi sıfatıl ihlas diyenler de olmuş. Yani aynı ihlasla meleklerin ihlası gibi amin denilirse o zaman günahlar affolur manasına gelir diye söylenmiş. Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor amin demeyi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, böylece Fatiha suresini bitirmiş oluyoruz. Bitirmeden önce şeyi efendim belirtelim. Bir hususu belirtelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'ten Sahihayn'de Buhari Müslim'in kitaplarında rivayet edildiğine göre efendim Fatiha la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatiha'yı okumayan kimsenin namazı olmaz. Onun için Fatiha namazda mutlaka okunması gereken çok mühim bir sure. Bunu böyle geniş geniş açıklamış olduk. Bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen Allah Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yekulullahu Teala. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki kasemtü salate beyni ve beyne abdi. Namazı kulumla aramda efendim taksim ettim. Nısfeyni, iki ve ikiye taksim ettim. Fenısfu hali, birisi benim ve nısfu hali abdi, ötekisi de kulumun. Efendim, veli abdi mâse'el, kulum ne isterse namazda o istediği kendisine verilecektir. İza kâlel abdu, kul dediği zaman elhamdülillahi rabbil alemin, namazda Fatiha'yı okurken elhamdülillahi rabbil alemin deyince efendim Rabb'ı galallah hamideni abdi, kulum bana bak hamd etti der, hamd edeni sever Allah. Ve izâ kâle er-Rahman er-Rahim, devam ederek Fatiha'nın ayetlerine Rahman ve Rahim er-Rahman er-Rahim derse galallahu teâlâ, Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki esna aleyye abdi, bak kulum beni met ediyor, şanımı yüceltiyor. Ve izâ kâle maliki yevmiddin, kâlallah meccedeni abdi, Allah maliki yevmiddin deyince kul, kulum beni yüceltti, efendim temcid eyledi, azamet ve celalımı, şanımı itiraf eyledi, ifade eyledi der. İzâ kâle iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz deyince kul, kâle hâzâ beyni ve beyne abdi ve li abdi mâ seyel, evet bu kulumla benim aramda bir aramda bulunan bir husustur, aramdadır ve kulum ne istemişse verilecektir. Madem bana ibadet ediyor, ben ibadetini kabul edeceğim. Madem sadece benden yardım istiyor, ona yardım edeceğim manasına. Efendim ve izâ kâle ihdine sırâtal müstakîm sırâtal lezîne enamte aleyhim gayrul mağdûbe aleyhim velad dâllîn, böyle deyince kul kâle, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki hâzâ li abdî, işte kulumun hissesi budur Fatiha'dan, namazdan, namazda okunan Fatiha'dan, efendim kazancı bu olacak. Ve li abdî mâ se'ele, kulum ne istemişse efendim kulumun istediği kendisine ihsan olunacaktır. Demek ki Fatiha itibariyle en güzel ibadet, en güzel niyaz olan namazda mutlaka okunması gereken bir sure ve namazda Allahu Ekber deyip de kul Cenab-ı Mevla'nın divanına girdiği zaman, ki öyle olmuş olduğunu hadis-i şerifler söylüyor, perdeler açılır, Allah'ın divanına girer, iki tarafa huri kızlar dizilmiş olur, karşısında Cenab-ı Rabbül Alemin olur namaza durduğu zaman, önce hamd ediyor, Allah'ın güzel sıfatlarını söylüyor, kulum bana hamd etti, beni yüceltti, bana övgü der sundu, benim şanımın büyüklüğünü itiraf eyledi, ifade eyledi der. Allah-u Teala Hazretleri memnun olur kulunun bu edebinden, bu ifadelerinden. Ancak sana yardım ederiz, ancak senden yardım isteriz deyince, tamam ibadetini kabul ediyorum, istediğini vereceğim der. Ondan sonra da doğru yola girmek istediğini, doğru yola sevk olunmak istediğini ifade edince, kulumun istediği kendisine ihsan olmayacaktır. Efendim, istediğini vereceğim der ve doğru yola sevk eder diye anlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu Fatiha suresinin gördüğünüz gibi kelime kelime dilimizin döndüğünce, saatlerin müsaade ettiği kadar, efendim sohbetimize ayrılan kısmın efendim ne kadar serbest de olsa tabii hudutlu olması dolayısıyla çok çok daha incelikler söylemek mümkündür muhakkak ki kitaplarda nice nice güzel anlamlar vardır. Efendim çok mübarek bir sure-i celileyi öğrenmiş oluyoruz. İçi iman dolu, irfan dolu efendim ve edep dolu son derece güzel bir sureyi öğrenmiş oluyoruz. Çok edepler öğrenmiş oluyoruz. Kulluk edepleri Cenab-ı Mevla'ya nasıl kulluk edeceğimizi öğrenmiş oluyoruz. İmanın hakikatini, esrarını öğrenmiş oluyoruz. Bu esrara vakıf olarak, esrara aşina, yakın kullar olarak efendim Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk etmeyi Mevlamız nasip eylesin. Bir nükte daha vardı, onu arada efendim böyle satırları gözümle araştırırken söylemeyi unuttum, onu da söylemeden geçmeyeyim. Kul ilk önce hamd alemlerin Rabbına, Rahman ve Rahim, din gülünün sahibi Allah'a efendim deniliyorken burada Allah yani üçüncü siga olarak, birinci, üçüncü, tek, üçüncü siga, tekil siga olarak söylenirken öbür yarısında Fatiha'nın İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diye Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden isteriz diye birden sana diye hitap ediliyor. İkinci şahıs haline dönülüyor ifadede. Bu bir yakınlaşma, bir hazırlıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla onu övdükten sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girmeyi ifade ediyor. Uzaktayken efendim yakınlaşmayı ifade ediyor. Onları söyleyince Allah kendisine kulu yaklaştırmış oluyor. Allah'a hamd edince, güzel sıfatlarını itiraf ve ifade edince ondan sonra da artık yüz yüze huzur-u izzette aşikare efendim niyaz ve efendim dua ve duaya icabet oluyor. Artık muhatap sigasıyla söyleniyor. O da çok güzel bir anlam, yakınlaşma oluyor. Yani hamd eden, şükreden, Allah'ın sıfatlarını söyleyen kimse yaklaşıyor Cenab-ı Mevla'nın huzuruna, kabul oluyor. Allah-u Teala bizi ilim ve irfan sahibi eylesin. Kur'an-ı Kerim'in esrarına aşina eylesin. Zevkini dimağımıza efendim duyursun. Tadını ağzımızdan kaçırmasın. Kendisine aşk ile, şevk ile, zevk ile, efendim rızasına uygun vecih ile, ihlasla, imanı kamil ile ibadet etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eylesin. Peygamber-i Zişanımızı bize şefaatçi eylesin. Onların şefaatiyle, rehberliğiyle, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i Âlâ'da komşu eylesin. Şu Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Mevla'dan cennette dinlemeyi şu naçiz kulaklarımıza nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'in cümlemizi vasıl eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.